400 gramów. Coca-Cola 2 razy 2 litry, 7,49 za dwupak. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Kowali-Brankati, Krzysztof Zyblewski. Gdzie jest 10-letni Ibrahim i kto miał prawo do opieki nad nim? Resort Sprawiedliwości ustala sytuację prawną chłopca. Na dwa dni przed nadzwyczajnym szczytem w Brukseli głębokie podziały wśród unijnych krajów w sprawie budżetu. Lekarze biją na alarm w związku z e-papierosami. Pierwsi pacjenci trafili do jednego z łódzkich szpitali. Polska zapyta Belgię o to, kto ma prawo do opieki nad 10-letnim Ibrahimem. O uprowadzenie chłopca podejrzany jest jego ojciec Azedine Oudris. Miał porwać dziecko w niedzielę wieczorem w Gdyni. Od tego czasu trwają poszukiwania. Uruchomiony został Child Alert. Matka chłopca twierdzi, że dziecko jest w Belgii. Wieczorem wyjechała tam w poszukiwaniu syna. Zadzwonił do mnie mój były partner, rozmawiałam z synem, mój syn jest bardzo spokojny, prawdopodobnie został mu podany jakiś środek uspokajający. Wydaje mi się, że jest w Belgii, tam będę jechać, dlatego że w Polsce zrobiłam wszystko. Kobieta mówi też, że jej były partner nie miał prawa do opieki nad Ibrahimem. Tymczasem belgijska prokuratura twierdzi, że tamtejszy sąd w 2018 roku zdecydował, że 10-latek ma zostać w Belgii wraz z ojcem, a nie przy matce, która wyjechała z nim do Polski. O sytuację prawną chłopca jeszcze dziś Ministerstwo Sprawiedliwości zapyta stronę belgijską. Unijne kraje wciąż bardzo podzielone w sprawie budżetu wspólnoty po 2020 roku. Do nadzwyczajnego szczytu w tej sprawie pozostały dwa dni i wiele osób wątpi, że uda się wtedy doprowadzić do porozumienia. Wczorajsza Narada Ministrów do Spraw Europejskich w Brukseli nie przyniosła zbliżenia stanowisk. Rozbieżności dotyczą nie tylko wysokości wydatków, ale też zapisów dotyczących powiązania funduszy z praworządnością. O szczegółach Beata Płomecka. O nastrojach w Unii dotyczących negocjacji budżetowych minister do spraw europejskich Konrad Szymański mówił tak. Poważne rozbieżności, fundamentalne rozbieżności pozostają w mocy. Trudno wyobrazić sobie porozumienie już ten czwartek. Dla krajów takich jak Polska cięcia w budżecie są wciąż za wysokie, choć w polityce spójności szef Rady Europejskiej przewidział dla Polski o 1 miliard euro, maksymalnie 2 miliardy więcej w porównaniu z propozycją Komisji. Po drugiej stronie są płatnicy netto, kraje, które więcej wpłacają do unijnego budżetu niż otrzymują i które domagają się znaczących cięć. Mówiła o tym minister do spraw europejskich Finlandii Titti Tuppurainen. Ogólny poziom unijnego budżetu wciąż jest za wysoki. Część krajów Europy Zachodniej nie jest także zadowolona ze złagodzonych zapisów dotyczących powiązania funduszy z praworządnością. Zgodnie z propozycją szefa Rady, większość krajów byłaby potrzebna do uruchomienia sankcji, a nie do ich zablokowania. Co oznacza, że ten mechanizm byłoby trudniej zastosować. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pierwsi pacjenci, u których lekarze podejrzewają nową chorobę związaną z paleniem e-papierosów, trafili do łódzkiego szpitala imienia Norberta Berlickiego. Jeden z nich został już zakwalifikowany do przeszczepu płuc. Pozostali, którzy mają zwłóknienie płuc, nigdy nie odzyskają pełni zdrowia. To młodzi ludzie, alarmuje profesor Paweł Górski. Ewali to jest skrót od chorób wywołanych przez e-papierosy. Mieliśmy 6 takich przypadków, które odpowiadałyby zespołowi Ewali, z czego 3 na pewno były związane z używaniem aparatu do e-papierosów. Ostatni twierdzi, że podpalał sobie te narkotyki przy pomocy klasycznej dulawki. Profesor Górski dodaje, że niewielu użytkowników e-papierosów zdaje sobie sprawę, jak bardzo mogą być one szkodliwe dla zdrowia. Z danych wynika, że po e-papierosy regularnie sięga 35% młodych ludzi. W sprawie koronawirusa każdy scenariusz jest możliwy, mówi dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia. Spadkowa tendencja nowych przypadków zakażenia musi być traktowana z wielką ostrożnością. Trend może się zmienić, gdy wirus zaatakuje nowe regiony, powiedział szef WHO. Według najnowszych doniesień liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach wzrosła do 1886. Zakażone są ponad 72 tysiące osób. Obecność wirusa potwierdzono w 26 krajach, w tym w 9 europejskich. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Większość ofiar śmiertelnych i nowych zarażeń stwierdzono w będącej epicentrum epidemii prowincji Hubei. Tylko wczoraj zmarły tam 93 osoby. Wykryto ponad 1800 przypadków zarażenia patogenem. W Chinach są już eksperci Światowej Organizacji Zdrowia. Zespół lekarzy i epidemiologów pomóc ma chińskim ekspertom w opanowaniu epidemii. Trwają badania leków, które mogą być stosowane w terapii koronawirusa. Do tej pory w leczeniu stosowane są głównie leki antyretrowirusowe, które zazwyczaj wykorzystuje się w terapii HIV. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W Polsce nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem. Minister zdrowia informuje, że 13 osób, które przyjechały z Wuhan do Polski, jest w szpitalu, a 17 w tak zwanym reżimie domowym. To był serwis Trójki. Mateusz Pusiarz o sporcie. To nie będzie zwykły piłkarski wieczór. Wraca Liga Mistrzów i wraca w najlepszym możliwym wydaniu. O 21:00 Atletico Madryt zmierzy się z Liverpoolem, a Borussia Dortmund z Paris Saint-Germain. Po 7:00 skupiliśmy się na The Reds, to teraz więcej o meczu na Signal Iduna Park. Marek Brzeziński. W ostatnim korespondencyjnym pojedynku ligowym obydwie drużyny PSG i Borussia strzeliły po 4 bramki. Tyle, że stołeczny zespół zaledwie dzięki temu zremisował z przedostatnim w tabeli Amiens, a Borussia wygrała do zera z Eintrachtem Frankfurt. Jednego gola strzelił Haaland. To jego najbardziej mają się strzec obrońcy PSG. Francuscy komentatorzy pocieszają się, że na ławce trenerskiej PSG siedzi Thomas Tuchel, który prowadził Borussię i część zawodników grających w strojach pszczółek żółto czarnych zna jak własną kieszeń. Raz jeszcze przypomnę o 21:00 dzisiaj granie w Lidze Mistrzów Piłkarskiej. Natomiast w siatkarskiej wciąż faza grupowa. Jastrzębski Węgiel i Zaksa Kędzierzyn-Koźle przed meczami ostatniej kolejki fazy grupowej są już pewni awansu do 1/4. Ćwierćfinał w Werwie Warszawa, czy też grającym dzisiaj zawodniczkom ŁKS-u Comercon Łódź może dać tylko matematyka. Grot Budowlani z Ligi Mistrzów odpadnie na pewno. Wczoraj jednak siatkówka jeszcze nie europejska, a krajowa i mecze z udziałem zespołów bydgoskich. I obie przegrały te ekipy na wyjazdach, zarówno Plus Lidze, jak i Lidze Siatkówki Kobiet. Wisłę 3-1 ograł GKS Katowice, Pałac 3-0 rozbiła Radomka. Mamy nowego rekordzistę w Superlidze Szczypiornistów. Michał Daszek rzucił 18 bramek, a Orlen Wisła Płock pokonała Grupę Azoty Puławy 33-16. Wynik nie odzwierciedla ciężaru tego spotkania, bo było na pewno ciężkie dla nas. Po prostu chłopaki chcieli podawać do mnie dużo, że wszystko wchodziło, to czasami takie też są dni. Tarnów na pewno grał dobrze. Myślę, że mamy troszeczkę inne założenia niż Tarnów i my tu przyjechaliśmy, żeby ten mecz od pierwszych minut kontrolować i żeby już myśleć powoli o sobotnim spotkaniu w Lidze Mistrzów. A będzie to pierwsze z dwóch spotkań z hiszpańską ekipą CD Bidasoa Irun. Stawką dwóch meczu jest awans do fazy top 16. Teraz koszykówka. Wczoraj w Gliwicach rozpoczęło się zgrupowanie kadry przed meczami eliminacji Eurobasketu 2021. Nasi w czwartek zagrają z Izraelem, w Gliwicach właśnie. W niedzielę już znacznie trudniejsza przeprawa, mecz w Saragoście. Panie grają w klubach. Wisła Kraków wygrała z CCC Polkowice 68-60 w meczu 17 kolejki. W tabeli prowadzi Arka. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a na zachodzie także możliwe burze. Temperatura od 5 stopni, Zakopane, Jelenia Góra i Koszalin, 6 w Gdańsku, 7 w Olsztynie, Suwałkach, Bydgoszczy, Toruniu i Gorzowie, 8 w Poznaniu, Zielonej Górze, Warszawie, Łodzi, Przemyślu i, jak napisał pan synoptyk, Jelcach, chyba w Kielcach, 9 we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, tam najcieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a może sobie przedłużymy walentynki? Tak miło było. Ale także na cały tydzień, że niby taki Love Week będziemy mieć. Love Week w Media Expert. Teraz smartfony i laptopy taniej nawet o 400 zł, a telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz

Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, poseł do Parlamentu Europejskiego Robert Biedroń, kandydat Lewicy na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Dziennik Polska i 19 lokalnych gazet Grupy Polska Press wraz z Instytutem Dobra Opinia przeprowadziły w dniach 10-14 lutego sondaż prezydencki, z którego wynika, że gdyby wszedł pan do drugiej tury, to prezydent Andrzej Duda pokonałby pana bez trudu, tylko Krzysztof Bosak byłby słabszym przeciwnikiem. Jak zamierza pan to zmienić? Dla wyjaśnienia dodam, że prezydent wygrałby z pozostałymi kandydatami, gdyby to oni się dostali do drugiej tury, że tak powiem, o włos. Czy jesteśmy w sytuacji, w której prezydent Andrzej Duda teoretycznie i sondażowo na razie wygrywa, ale moja pozycja jest dość silna, także w tym sondażu są takie województwa, gdzie mam 18-procentowe poparcie, na przykład na Dolnym Śląsku i 2 punkty procentowe tylko dzielą mnie od drugiej kandydatki, czyli pani Kidawy. Więc jest to mocna pozycja startowa. Dla Lewicy ale to jest nie ważna. Tak mocna jak pozostałych kandydatów. Tak, ale też proszę pamiętać, z jakiego punktu zaczynaliśmy na lewicy. Jeszcze rok temu nie było w ogóle w Polsce lewicy. Nie było i w parlamencie, i w europarlamencie. Nie było mowy nie nawet. Nie było lewicy. No, była jakaś lewica. Tej parlamentarnej w parlamencie nie było. Ale była podzielona. To nie jest jakaś nowa lewica, która się narodziła z morskiej 1-3-4%. Wychodzimy jak z morskiej piany, cali na biało. I mam nadzieję, że podobnie jak Aleksander Kwaśniewski, który zaczynał z kilkuprocentowym poparciem, także to poparcie będzie rosło. Ono rośnie zresztą, jak państwo widzicie i zrobię wszystko, żeby tą pozycję umawiać. A co pan zrobi? Co? Właśnie. Zamierzam odwiedzić wszystkie powiaty w Polsce i każdego dnia odwiedzam mniej więcej prezydenta Dudy. Nie, ale ja jestem w tym dobry, bo tak samo jako szef sztabu prowadziłem Lewicę do zwycięstwa w ostatnich wyborach. Ciężko pracowałem, ale też zamierzam trwać przy swoich poglądach, mówić o programie. Żałuję, że inni kandydaci tak mało mówią o swoich poglądach, o sprawach wizji państwa. Zamierzam też, i to też jest ważne, zebrać kilkakrotnie więcej podpisów niż wymagane. To pokazuje, jak duże będzie poparcie też dla mojej kandydatury. Kilkakrotnie, czyli ile? Kilkaset. Zapowiedziałem, że 500 000 zbiorę. Dla Lewicy to jest duże wyzwanie i tyle zamierzam zebrać. Bo zwolennicy Andrzeja Dudy chcą 1,5 miliona. A proszę zauważyć, to chyba pan nie przebije. Ale proszę zauważyć, że mniej niż 5 lat temu, ponieważ wtedy zebrano 2 miliony. A może coś się wydarzyło takiego, że 500 000 mniej głosów będzie. A nie wiadomo, może zbiorą, tylko mają taki plan. Zobaczymy. No dobrze, a gdyby pan nie wszedł do drugiej tury, to wtedy namawiałby pan do głosowania przeciwko prezydentowi Andrzejowi Dudzie? Wierzę, że wejdę do drugiej tury i dobrze, o to ale dzisiaj zakładamy, walczę. Nie. Jak pani wie, a szczególnie po moich doświadczeniach, nie zamierzam gdybać i nie będę gdybał. Walczę o to, żeby wejść do drugiej tury i tego się będę trzymał. I całkiem nieźle mi idzie. Proszę państwa o wsparcie, o pomoc w biurce podpisów, o spotykanie się, o rozmawianie o Polsce. Ja wiem, jakiej Polski chcę. Chcę Polski nowoczesnej, otwartej, Polski dobrobytu, świeckiej, gdzie państwo jest rozdzielone od kościoła, gdzie stać nas na przykład na emerytury wdowie, na renty wdowie, gdzie mamy wsparcie dla tych, którzy potrzebują mieszkań. To jest moja jasna wizja państwa. No dobrze, to jeszcze raz powtórzę. A gdyby pan nie wszedł do drugiej tury, to by pan, no sam by pan pewnie głosował. Czy nie szkoda głosował? Czasu antenowego. Przecież nie szkoda. To ja pani redaktor jeszcze raz powtórzę. Nie, to walczę o drugą turę i zrobię wszystko, żeby do tej drugiej tury wejść i proszę mi w tym pomóc. Ja pytam dlatego, że jest takie nastawienie, że każdy jest lepszy po stronie opozycji. Każdy jest lepszy niż prezydent Andrzej Duda, dlatego zgadzam się z tym. Czyli rozumiem, że nie głosowałby pan na prezydenta Andrzeja Dudę, tylko by pan głosował na tę osobę, która wejdzie do drugiej tury, jeżeli nie byłby to pan. W pierwszej turze zachęcam wszystkich państwa do głosowania na mnie, tak jak w Słupsku, Słupszczanie uwierzyli, że można wygrać te wybory i w pierwszej turze dostałem drugi wynik, a w drugiej turze zostałem prezydentem Słupska. Tak samo chciałbym powtórzyć tę historię w wyborach prezydenckich. Dlatego pytam o tę drugą turę i ewentualne poparcie, że na przykład Małgorzata Kidawa-Błońska wczoraj na spotkaniu w Międzyrzeczu dostała takie pytanie o sytuację, w której cytuję, facet z facetem chce mieć dziecko i odpowiedziała tak, facet z facetem nie może mieć dziecka, po co zadaje pan takie pytanie, jak pan odbiera taką odpowiedź? To nie jest elegancka wypowiedź. Myślę, że... Bo to chyba było pytanie o adopcję dzieci, tak rozumiem. Kandydatka na... wszyscy my kandydujący w tych wyborach powinniśmy bardzo ostrożnie cedzić słowa, uważać na to, co mówimy. Wolałbym, żebyśmy nie używali tego typu stwierdzeń, bo one nie pomagają. Po prostu. Widziałem oburzenie w internecie na te słowa. To kolejne gafy jakieś, które padają po stronie kandydatów opozycji, a trzeba uważać na słowa, po prostu. Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z tygodnikiem Wprost mówi, zróbmy referendum na temat związków partnerskich. To jest dobry pomysł? Jak ktoś się boi udzielić jednoznacznej odpowiedzi, będzie szukał ucieczki w referenda. Dzisiaj sprawa jest jasna. Albo mamy związki partnerskie, albo nie mamy. A czym? W referendach się nie przyjmuje kwestii dotyczących praw człowieka czy praw obywatelskich. Po prostu w referendach nie rozmawiamy ani o podatkach, nie pyta się o podatki, ani o prawo obywatelskie. No, a nie, no jest. Dotyczy sfery praw obywatelskich. I jak ktoś się boi udzielić jednoznacznej odpowiedzi, to będzie mówił, zróbmy referendum na temat przerywania ciąży, na temat związków partnerskich, wielu innych kwestii. W tej sprawie trzeba powiedzieć jasno, trzeba cywilizacyjnie zrównywać do tych, którzy już to zrobili. Związki partnerskie są w większości krajów Unii Europejskiej. Polkom i Polakom już dzisiaj zdecydowanej większości to nie przeszkadza i trzeba to po prostu po ludzku raz na zawsze uregulować i jestem za tym. A pan ma w głowie już taki, a może w szufladzie, taki projekt ustawy o związkach partnerskich? Taki projekt sam składałem. Rozmawialiśmy zresztą u pani na antenie wielokrotnie na ten temat, kiedy byłem posłem. Ale wtedy może platforma, pan coś przemyślał, platforma zmodyfikował? Platforma Obywatelska odrzucała ten projekt. Czy ma pan gotowiec? Mam gotowy projekt, który możemy zmodyfikować. Oczywiście jestem otwarty. Ja ale jestem na to otwarty, na dyskusję, ale uważam, że miarą rozwoju cywilizacyjnego jest także niewykluczanie jakiejkolwiek grupy w naszym kraju, a wiemy i przecież to poczucie społeczne też w tej sprawie się zmienia, że tę kwestię trzeba w końcu raz po ludzku uregulować i ja ją chcę uregulować. I para jednopłciowa mogłaby mieć prawo do adopcji? Równe prawa. Wszystkie takie same prawa jak w związkach różnej płci. Jak równość, to równość. I w tej kwestii także nie ma co kluczyć. Takie dzieci już są, wychowują się. Nie ma co kluczyć w tych kwestiach. W Strasburgu pan powiedział, wstydzę się, że w moim kraju żyją ludzie, którzy są gorsi od komunistów, bo zniszczyli mój kraj bardziej niż komuniści. Tak. I pan by to powtórzył? Tak, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość, obiecało mi na przykład budowę tanich mieszkań na wynajem w ramach Mieszkania Plus. Nie zrobiono. Za PRL-u budowano mieszkania. Stawiano szkoły, stawiano szpitale. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości małe szkoły często są zamykane, małe szpitale są zamykane. Brakuje lekarzy. To rozwarstwienie społeczne, na przykład jeśli chodzi o dostęp szpitale, to były do transportu również publicznego. Również wcześniej były. Oczywiście, ale dzisiaj na masową skalę. Proszę zobaczyć, na przykład czyli u nas na Pomorzu. Gorsi niż komuniści jest... są też ci poprzednicy Prawa i Sprawiedliwości, którzy rządzili, tak? U nas na... nie wracajmy do tego, co ale co wracajmy było właśnie. Ale porozmawiajmy wracajmy, o tym, co bo chcę wiedzieć, kogo pan miał na myśli. Dzisiaj na Pomorzu jest około 60 miejscowości, w których ludzie, żeby dojść do pracy, dzieci, żeby dojść do szkoły, idą godzinę. Godzinę do przystanku autobusowego, kolejowego, albo do szkoły lub do pracy. Godzinę. Dobrze, i kto jest temu winien? No, temu winni są ci, którzy dzisiaj rządzą, bo oni obiecali, że będą wyrównywali szanse. Ja pamiętam plan pana Morawieckiego, który obiecywał, że małe miejscowości, średniej wielkości miasta nie zostaną same. Dzisiaj niestety wiele Nie śledziłam tego, powiem szczególnie jakoś i dokładnie, ale zdaje się, że coś w tej sprawie się ruszyło. To a nie jest tak, że nic. Panie Dakar, bo ja jako samorządowiec jestem bardzo zainteresowany. Chyba przywracane są połączenia kolejowe. A może pani podać przykład? Bo ja właśnie panu powiedziałam, że ja tego nie śledziłam ja i panu nie podam przykładów. Podam. No proszę Częstochowie bardzo. Częstochowie zlikwidowano ale kolejny PKS. Ale miał pan podać PKS. Przykład, pan miał podać przykład, gdzie przywrócono. Ja właśnie nie znam. A ja pani powiem, gdzie zamknięto. Ale może pana pamięć PKS-y. Jest w tej sprawie w wybiórcza. W Gnieźnie zlikwidowano PKS. No nie jest. Ja to obserwuję jako samorządowiec, pani redaktor, z taką atencją, ponieważ ja też jeżdżę tam, ja bywam. Byłem ostatnio w Częstochowie. Krakowie, dzień po tym, jak pani Witek zawierzała Polskę Matce Boskiej. Ja pojechałem do szpitala miejskiego, żeby odwiedzić strajkujących lekarzy. Tych, którzy w Częstochowie na przykład protestowali przeciwko zamykaniu kolejnych oddziałów, gdzie zamknięto szpital hutniczy. Wolałbym, żeby pani marszałek Witek, zamiast zawierzać Polskę Matce Boskiej, zawierzyła swoją energię i siłę polityczną na przykład ratowaniu takich szpitali. Ale pan ma coś przeciwko zawierzaniu Polski Matce Boskiej? Myślę, że politycy mogą siebie zawierzać komu chcą w wolnym czasie, ale politycy są od tego, żeby zajmować się kwestiami, do których zostali wybrani. Ale czyli właśnie na przykład, to ja myślę, że można i zawierzać, i zajmować się. Ale się tym nie zajęła. Nie znalazła czasu na spotkanie z lekarzami, nie znalazła czasu z strajkującymi, którzy żądają przywrócenia tych oddziałów w Częstochowie. No, co jest dzisiaj pilniejsze? Naprawdę Matka Boska z całym szacunkiem, ale nie wyleczy 40 milionów Polaków. Nie sprawi, że onkologia będzie lepiej działała. Wolałbym, żeby pani Witek koncentrowała się na tym i Prawo i Sprawiedliwość. Oni ciągle jeżdżą do tej Częstochowy. Pan chyba jest nietolerancyjny. No jestem. No pan, przepraszam za słowo, czepia się tego, że ktoś zawierza... Panie redaktor, albo wybieramy polityków, albo wybieramy sobie biskupów do rządzenia. Ale jeżeli politycy... Czy pani marszałek jest biskupem? Ale jeżeli oni... No można takie odnieść wrażenie, bo w czasie pracy jeździ i zawierza Polskę Matce Boskiej, zamiast zajmować się sprawami ważnymi dla Polek i Polaków, czyli służbą zdrowia, czyli wspieraniem tego, żeby właśnie likwidować tych wszystkich połączeń, a może Mieszkaniem Plus, które nie wypaliło, bo ja w Słupsku... I co, panie marszałek się ma tym zajmować? No, a kto się tym ma zajmować? No chyba rząd. No nie, powinna forsować dobre projekty, które to będą regulowały. Na przykład 2 miliardy złotych powinna walczyć o to, żeby zamiast na media publiczne, które często sieją nienawiść i stawiają Polaków przeciwko Polakom, żeby zawalczyła o to, żeby te 2 miliardy dodatkowe były na onkologię. Ale jak z panem teraz rozmawiam, to nie sieje nienawiści, mam nadzieję. Ja jestem chodzącą miłością, tak samo jak pani redaktor. No właśnie też mi się tak wydaje, że, dziękuję, że też jestem chodzącą miłością i myślę, że u nas to wszyscy sieją miłość. Jeżeli niektórzy czasem sieją sygnał ze swoich telefonów komórkowych, których nie wyłączają, ale to jest zupełnie inna historia. Przy sobie. Bardzo to się cieszę. Musi być. A propos pana wypowiedzi o komunistach, Leszek Miller powiedział, że to nie był błąd, to była głupota. W tym nie ma nic z prawdy. Pan premier Leszek Miller zawsze ma ostre wypowiedzi, a zawsze mimo to go bardzo szanuję. To a pan jako chodząca miłość miał bardzo łagodną wiadomość o tym, że w Polsce są gorsi niż komuniści. Tak? Moje wrażenie to jest takie... To sianie miłości. Panie redaktor, pamiętam jak moja mama przed 89 roku działaczka Solidarności wychodziła na ulicę. I przez 30 lat Polski, III Rzeczpospolitej, aż do początku rządu Prawa i Sprawiedliwości tak się nie działo. I wróciła na te demonstracje, wróciła, żeby demonstrować właśnie za rządów PiS-u, obawiając się tego, że PiS łamie praworządność, że PiS powoli wyprowadza nas z Unii Europejskiej. Ja w środę lecę na kolejne spotkanie przed szczytem Rady Europejskiej. Będę się spotykał z liderami krajów Unii Europejskiej, żeby rozmawiać o tym, jak doprowadzić do tego, żebyśmy nie stracili tego wszystkiego, co Polska mogła dostać, jeśli chodzi o nowy budżet. Pani dobrze wie i państwo dobrze wiecie. I co pan zrobi w tej sprawie? Bo będę miał spotkania z premierami ale rządów. Ale pan był za tym, żeby powiązać wypłatę funduszy unijnych z praworządnością, i ukarać... zastrzegając, że to ma być kara dla rządu. Ale w jaki sposób to zrobić? Są takie mechanizmy, na przykład bezpośrednio kierować środki do przedsiębiorców, do organizacji pozarządowych, do samorządów. To jest do zrobienia. I Unia Europejska, i Rada Europejska, i Komisja Europejska już pracuje nad tym mechanizmem. Tak mówi, tylko tego trzeba pilnować. Ale pan tak mówi, jakby te środki, które wpływają do rządu i są następnie rozdzielane, to jakby rząd sobie z tego coś brał. No tak, chyba nie bierze. Tak nie, to nie, nie tak działa. To działa w ten sposób, że rząd może przeznaczać jednym więcej środków, innym mniej. Kiedy ja walczyłem o drogę S6, rząd Prawa i Sprawiedliwości mówił, że nie będzie tej drogi S6, bo w Słupsku rządzi Biedroń. To nie może tak wyglądać. Nie może opozycja być karana za łamanie praworządności w Polsce przez PiS. Ja będę ukarana za przekroczenie czasu. To proszę niczego proszę pana zaprosić jeszcze raz, bo tylu pytań panu nie zadałam. Dziękuję, pani chodząca redaktor. Miłość Robert Biedroń. Chodząca miłość Beata Michniewicz. Dziękuję bardzo. Żyje miłość. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Nadajemy komunikat. Nadciąga 48 godzin wielkiej wyprzedaży Opla. Uwaga, masz tylko 48 godzin, by złapać Ople w szokująco atrakcyjnych cenach. Tylko od 20 lutego, tylko przez 48 godzin. Twoja wymarzona Astra już za 59 900 zł. Śpiesz się, bo najlepsze okazje będą znikać w oczach. Więcej na opel.pl. Słuchaj, nie daję sobie rady. Jestem rozdrażniona, ciągle się pocę. A do tego trudności z zasypianiem? Tak, no ale co ty możesz wiedzieć o menopauzie? Mam menopauzę. Ty? Nie widać tego po tobie. Wiesz, biorę femitoninę, która łagodzi objawy menopauzy, a także pomaga mi szybciej zasnąć. A co najważniejsze, wystarczy tylko jedna tabletka. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie przy spożyciu 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać. Aflofarm. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła już 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Poszukiwania uprowadzonego w Gdyni 10-letniego Ibrahima trwają już drugą dobę. O porwanie podejrzewany jest ojciec, obywatel Belgii, marokańskiego pochodzenia. W niedzielę wieczorem miał zaatakować matkę i zabrać dziecko. Policja uruchomiła Child Alert. Belgijskie władze o sytuację prawną porwanego chłopca zapyta dziś polski resort sprawiedliwości. Według informacji belgijskiej prokuratury 2 lata temu sąd w Antwerpii zdecydował, że dziecko ma pozostać w Belgii razem z ojcem, a nie z matką w Polsce. Kobieta twierdzi, że było odwrotnie. Krajowa Rada Sądownictwa ma 30 lat. Obchody rozpoczną się przed południem na Zamku Królewskim w Warszawie. Będą bardzo uroczyste, mówi rzecznik KRS-u sędzia Maciej Mitera. Bez mała 3 dekady istnienia tego organu konstytucyjnego jest zachowana pewna ciągłość, bardzo bym powiedział chlubna tradycja. Organ, który na pewno odznaczył się tym bytem konstytucyjnym, a także swoimi dokonaniami. Miejsce, bym powiedział, bardzo uroczyste, bardzo zacne, Zamek Królewski. Idea utworzenia Rady Sądownictwa narodziła się w 1981 roku, aby przywrócić naruszoną w czasach PRL-u zasadę niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W praktyce Krajowa Rada Sądownictwa powstała na mocy ustawy z grudnia 1989 roku. Najwyższy alarm sanitarny ogłoszono w mieście Prato w Toskanii, gdzie mieszka największa w Europie społeczność chińskich imigrantów. Około 2000 z nich wraca do domu we Włoszech z Chin, gdzie byli na obchodach powitania Nowego Roku. Przez epidemię koronawirusa Włochy wstrzymały połączenia lotnicze z Chinami, dlatego imigranci będą lecieć przez Moskwę, Abu Zabi, Stambuł i inne miasta. Na włoskich lotniskach zostaną skontrolowani. Władze sanitarne Toskanii poinformowały, że w domach odizolowanych jest już około 400 dzieci, które w ostatnim czasie wróciły z Chin. W ramach prewencji nie chodzą do przedszkoli i szkół. Wszyscy są codziennie badani. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Górnicy blokują tory kolejowe w Sławkowie. To kolejna akcja związkowców. Górnicy chcą podwyżek, rozwiązania problemu importu i rosnących zwałów węgla. Rozmowę ze związkowcami zapowiedział wczoraj wiceminister aktywów państwowych Adam Gawenda. Proces negocjacji, mediacji, dialogu ze stroną społeczną, choć bardzo trudny, zawsze będziemy go podejmowali, zawsze będziemy w nim uczestniczyli wtedy, kiedy taka będzie potrzeba. Wczoraj we wszystkich zakładach PGG odbył się 2-godzinny strajk ostrzegawczy. Mieszkania będą cały czas drożeć, czytamy dziś w Rzeczpospolitej. Według analityków stoją zatem planowane podwyżki płacy minimalnej. Według ekonomistów możliwy jest scenariusz podwyżek nawet rzędu 10% w skali roku. W Rzeczpospolitej dzisiaj też o głośnej sprawie przejęcia mBanku. Crédit Agricole oficjalnie wycofał się z wyścigu. Gazeta pisze, że potwierdzają się wcześniejsze doniesienia Frankfurter Allgemeine Zeitung o tym, że realne zainteresowanie mBankiem jest mniejsze niż spodziewali się właściciele i do transakcji w ogóle może nie dojść. Według nieoficjalnych informacji jedyną poważną ofertę złożył bank Pekao. Pierwszym krokiem do wzmocnienia Unii Europejskiej jest wynegocjowanie sprawiedliwego budżetu na kolejne lata. Tak pisze w Die Welt Mateusz Morawiecki. Według premiera euro stało się walutą zbyt silną dla południa i jednocześnie zbyt słabą dla północy. Na łamach niemieckiego dziennika Morawiecki pisze też o gospodarczych skutkach Brexitu czy roli Grupy Wyszehradzkiej w Unii. Należąca do KGHM-u kopalnia Robinson w Stanach Zjednoczonych jest rentowna i będzie działać jeszcze co najmniej 8 lat. Tak powiedział szef spółki Marcin Chludziński. Początkowo kopalnia nie przynosiła zysków. Jesteśmy w stanie Nevada na 2000 metrów ponad poziomem morza i okazuje się, że większość ludzi nosi tutaj kurtki, kamizelki z napisem KGHM. Przyzwyczailiśmy się do sytuacji, w której to szukamy inwestycji amerykańskich w Polsce. My mamy odwrotną sytuację, znaczy inwestujemy w Stanach Zjednoczonych. Kopalnia Robinson jest położona w górach stanu Nevada, w okręgu White Pine. To 400 km od Las Vegas i tyle samo od Salt Lake City. KGHM kupił ją 7 lat temu. Każdego roku produkuje się tam 48 tysięcy ton miedzi. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne, opady deszczu. Na zachodzie możliwa także burza, temperatura maksymalna od 5 stopni. Na północy może być 9, a na południu może mieć miejscami 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, A może sobie przedłużymy walentynki? Tak miło było. Ale także na cały tydzień, że niby taki Love Week będziemy mieć. Love Week w Media Expert. Teraz smartfony i laptopy taniej nawet o 400 zł, a telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W naszym nowym mieszkaniu, to tytuł tego nagrania, bo to nasza piosenka dnia. W naszej nowej piosence dnia wystąpi Limboski. Korzystając z okazji, że pan Limboski jeszcze nie śpiewa, to tylko państwu przypomnę, że za kilka chwil nowe nagranie Pearl Jam się pojawi. Także proszę się nie rozchodzić. Teraz już muszę przerwać, bo zdaje się, że pan Limboski zaraz zacznie śpiewać. W naszym nowym mieszkaniu oddychają ściany. Setki oczu mają. Żadne nie do pary, łzy im kapią i we łzach pływamy i cieszymy się z takich nocy. W naszym nowym mieszkaniu oddychają ściany. Gady, które teraz śpią. W

potrzebne. Buja, kołysze, trzeszczy i rzęzi. Takich nam trzeba. Muzyczny rozkład jazdy. To tak jeszcze odrobinkę przed muzycznym rozkładem jazdy. Bartek Gil zapowiedział nowy Pearl Jam. Ależ to kolega miał potem przyjemność i zaszczyt. To pana ulubiony zespół. Ja może tylko jeden z wielu. O. Może znam jednego bardziej zaangażowanego. Dodam w temacie jeszcze tylko, że czekamy na koncert zespołu Pearl Jam, ten 13 lipca w Krakowie. A tymczasem w tym roku po raz 17 odbędzie się Szczecin Music Fest. Impreza rozciągnięta jest w czasie i trudno podać jej konkretne ramy czasowe, ale właśnie poznaliśmy gwiazdę koncertu otwarcia. A co za tym idzie także jego datę. 29 kwietnia w szczecińskiej Filharmonii wystąpi Richard Bona. Kamalińskiemu basiście, byłemu członkowi grupy Pata Metheny'ego, towarzyszyć będą muzycy z Kuby, fortepianista Alfredo Rodriguez oraz perkusjonista i wokalista Pedrito Martinez. Bilety kosztują od 109 do 159 zł. Wkrótce powinniśmy poznać kolejnych gości festiwalu. Sunga bore to moto a tutti o topo Mi cagni in dembandu tu dita Ingi calambo Di me ne no body bon mai Ma guatandi in da oye O longhe ya to baba wili Sunga bore to moto a tutti o palla Dindi bande Quari mai di sangue se mi le mai ne combo e abbiamo de mamma. Nie dalej niż dwa tygodnie temu opowiadaliśmy w muzycznym rozkładzie jazdy o trasie koncertowej Skunk Anansie, ale była to zapowiadana głównie na późny listopad i grudzień trasa po wyspach. Teraz okazuje się, że kilka dni wcześniej Skin i jej kolegów będzie można zobaczyć też w Polsce i to aż na trzech koncertach. 21 listopada zagrają w warszawskiej Progresji, dzień później w gdańskim Starym Maneżu, a na koniec 23 listopada przyjadą do Wrocławia, gdzie wystąpią w A2. To wszystko w ramach trwającego od ubiegłego roku tournée, którym zespół celebruje ćwierćwiecze istnienia. Bilety trafią do sprzedaży w najbliższy piątek. I szybkie i wolne, ładne. Na zmianę, prawda? Przemiennie. No to chodzi, odchodzi. Do Polski pozwolę sobie kontynuować. Kontynuuj do Polski. Rozpoczęty wątek. Przyjeżdżają też o 2 lata starsi grupowym stażem panowie z P.O.D. Szczyt ich popularności przypadł na początek wieku. To głównie za sprawą trzeciej w ich dorobku wydanej 11 września 2001 roku płyty Satellite, która przyniosła takie przeboje jak Alive, i słyszany właśnie Youth of the Nation. Od tamtej pory uraczyli nas pięcioma kolejnymi albumami. Ostatni, Circles, ukazał się w listopadzie 2018 roku. Kalifornijczycy przyjadą do nas na początku lata. Dokładnie 21 czerwca wystąpią w warszawskiej Proximie. Bilety w przedsprzedaży kosztują 90 zł. Chest. Call me blind, but I didn't see it coming. Everybody was running, but I couldn't hear nothing except gun blast. It happened so fast, I didn't really know this kid, though I survived him in class. Maybe this kid was reaching out for love, or maybe for a moment he forgot who he was, or maybe this kid just wanted to be hugged. Whatever it was, I know it's because Muzyczny rozkład jazdy, Bartek Gil, bardzo dziękujemy, do jutra. Panie kolego, a za szybą pojawił się Piotr Baron, jak POD. Piotr Baron to oczywiście pracowniczy ogródki działkowe, tak to było rozszerzane dawno, dawno temu. Za 7 minut 9 to czas. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Aby rozwiązać zabawę, wręczyć komuś nagrodę kolejową, to Państwo wiedzą, dzisiaj prosiliśmy o taki dwuwiersz związany z tym, co widać przez okno z wagonu kolejowego, i nagroda wędruje do Poznania, do pana Rafała. Pan Rafał napisał, no to jest głęboka myśl, więc proszę posłuchać uważnie. Tak to brzmi. Patrząc z okna wagonu, pomyślał Seneka. Czy to ja dokądś gonię, czy świat mi ucieka? Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. No, warto się nad tym zastanowić. Bardzo dziękuję, panie Rafale. Pozdrawiamy, gratulujemy nagrody i mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Justyna Goc, Marcin Łukawski. Zapraszamy na jutro. Za 6:09 Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, który odwołał amerykańską trasę. Powody zdrowotne. Take care of me, be scared of me.